Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα. Είναι μια εκπομπή για τους φιλόζωους. Ναι, είναι η μέρα σήμερα. Δεν το είναι, είναι επέτειο σήμερα. Σήμερα το κλείσανε. Ποιο? Το 93. Το κανάλι, το 90... κανάλι. Το κανάλι, τάδε. Ποιο ήταν, ναι, 69. Και είχε πει, μας είχε δώσει εκείνο το αυτό το υπέροχο ηχητικό, το οποίο θα το ακούσουμε στην πορεία στην τελικά εξέλιξη. Κάποια ζώα τον πιστέψανε και τον ψηφίσανε. Το βάλανε στη ζωή. Δεν είναι ζώα, πιστεύουν. Λεβέντι, δεν περνάμε καλά με το Λεβέντι. Περνάμε, όλοι. Περνάμε. Τότε τι ζώα είναι, συνάδελφοι, συνάνθρωποι, μπράβο, συγχαρητήρια για τις σωστές επιλογές τους. Θα έπρεπε να συμπέσει με τη χθεσινή μέρα που ήταν η μέρα πίπας και μπριζόλας. Αχ, τες ήταν. Χθες ήταν η μέρα πίπας και πεολυχίες. Πίπας δεν εννοώ. Ναι. Θα μπορούσε να είναι και πίπα στο τσιμπούκι που λέμε. Ναι, που το... καπνίζουμε με τον καπνό. Ναι. Γιατί δεν είχε καλά να πάει το μυαλό όχι, κάπου. Όχι, δεν πήγε κάπου. Άσε που δεν διευκρινίζεται από τι μέρα είναι, ας πούμε. Και ήταν και μια μπριζόλα, καπνιστή. Ποιος είχε την έμπνευση να τα βάλει τα δύο μαζί αυτά και γιατί. Και εννοούνε την ομή μπριζόλα. Τρώσε ή ομή μπριζόλα. Τη μόδα να έχει λίγο αίμα. Α, τέτοια. Όχι, ναι. Χθες ήταν πάντως αυτή η ημερομηνία. Χθες ήταν η μέρα πίπα και πέρασε άκλαυτη. Δεν την τιμήσαμε όπως έπρεπε. Speak for yourself. Εσύ τι. Μίλα για τον εαυτό σου. Για πες μας, τι έκανες χθες βράδυ, λοιπόν. Την τίμησα. Πώς. Δε όντω, όπως πρέπει, τι εννοείς. 25 Μαρτίου τι κάνεις. Έφαγες. Δεν πες το για τα γάνη και πας. Έφαγες και μπριζόλα. Έφαγα και μπριζόλα. Εντάξει, οκ. Πάμε στα υπόλοιπα, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα δεν έχει κάποια τέτοια μέρα παγκόσμια με κάποιο θέμα. Όχι, πρέπει. Καταλάβες και δεν μας βάζουν ένα πρόγραμμα. Πρέπει να λειτουργήσουμε μόνοι μας. Να αυτενεργήσουμε και δεν ξέρεις τώρα. Και να τώρα... κάνω πίπα σήμερα είναι over. Να κάνω over, να, είναι, αφού ήταν είναι over. Δεν να φάω μπριζόλα ή ψάρι, ξέρω over εγώ σήμερα. Από τις δύο πλευρές. Άμα θες κάθε μέρα το γιορτάζεις. Εγώ αυτό ξέρω. Άμα θες, ναι. Θέλεις να υπάρχει, όλα τα άλλα τα βρίσκει κανείς. Και πίστη τώρα... για να σε βάζει σε πρόγραμμα. Έρχεται ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, τον προανήγγειλε ο Ερντογάν. Είπε ο Ερντογάν, έχουμε πόλεμο. Το παγκόσμιο. Αυτοί οι Τούρκοι κάθε μέρα ακούν τον πρόεδρο τους να λέει ότι θα γίνει κάτι. Στη Συρία. Μας τρώνε τα κάτω σύνορα με το Ιράκ, Κουρδιστάν. Οι Έλληνες θέλουν να μας πάρουν το Αιγαίο. Η Ρωσία πριν κάνα μερικά χρόνια ήθελε και αυτή να πάρει από πάνω. Τώρα, αφού πιάσαν όλα αυτά και τελειώσανε, τους φοβίζει με τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Είπε χτες θα γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και να είναι έτοιμοι οι Τούρκοι. Με το καλό. Άντε, ναι. Ναι. Ο άνθρωπος, αυτό θα μείνει στον Ερντογάν πάντα, ότι είναι ο άνθρωπος που έβγαινε το καλοκαίρι μέσω του FaceTime. Ναι, γιατί λίγο. Ναι. Όχι, όχι. Ναι, τι ναι, να έκανε, το προηγούμενο καλοκαίρι. Και τον κυνηγούσανε. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο πραξικόπημα, του κάτσε πάρα πολύ καλά και σε εμάς επίσης. Ή σχεδιάστηκε πάρα πολύ καλά. Προφανώς. Ναι, ναι. Προφανώς σχεδιάστηκε. Το θέμα Σαββίδη μας ταλαιπωρεί ακόμη εδώ. Πολύ, όπως... μια ταλαιπώρια. Έφυγε η οικογένεια από ό,τι είδα. Δεν ξέρω αν έφυγε μόνιμα για λίγο. Ανακοινώσαν ότι φεύγουν και βάλανε ναι. Και μια φωτογραφία μια σαρκούδα. Την είδες. Τι θα, τη ρώσικη σαρκούδα. Μια σαρκούδα πάντως ναι. Που δεν είναι ακίνητη. Τι θα γίνει. Την έχει δει τη φωτογραφία. Όχι, δεν την είδα. Τι, του Ντικάπριο η αρκούδα. Όχι. Άλλη. Σε ένα πράσινο έτσι τοπίο, ένα δάσος. Εκεί είναι μια αρκούδα. Και τι κάνει. Αυτό ικανοποιείται. Α, η αρκούδα. Α. Και την έβαλε ο Ιώ Σαββίδη και λέει: φεύγουμε, πάμε Ρωσία. Φεύγουμε, είπε. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν μήνυμα ότι φεύγουν για πάντα ή θα ξανάρθουν. Γιατί οι επενδυτές δεν μπορούν να διώχνουν. Με τις καζομάρες διώχνουν επενδύσεις όμως. Τι θα γίνει ο Καμένος, σε ποιανού αγκαλιά θα κλαίει ο Καμένος. Τι θα γίνει με τη ΣΕΚΑΠ. Με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΕΨΙΛΟΝ. Δεν ξέρω. Με το 20% του ΜΕΓΑ. Τι θα γίνει. Είχε πάει και στα εγγένεια του ΕΨΙΛΟΝ ο Καμένος. Στον αγιασμό. Όλα αυτά. Έχουμε θέματα όλα αυτά. Και τι θα γίνει και η κυβέρνηση που είχε επενδύσει πάρα πολύ σε αυτόν τον επιχειρηματία. Ναι, αλλά η κυβέρνηση όπως προσπαθούσε και μπορούσε, βοηθούσε την επένδυση. Όποια επένδυση ας του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Ναι, ναι. Η αντιπολίτευση τον έδιωξε. Η αντιπολίτευση τον έδιωξε. Εγώ νομίζω ότι. Να ποιο διώχνει τις επενδύσεις. Ναι, ναι, ο Κυριάκος. Αυτό θα απομένει αυτό να βγει ο Τσίπρας στη Βουλή και να πει εσείς διώχνετε τους επενδυτές. Το αποκλείει ο Πολάκης. Έχει πει ο Σαμαράς, το έχει πει ο Σαμαράς για τον Τσίπρα. Θα το πει ο Πολάκης λογικά. Θα το κάνει στο Facebook. Ή θα το πει αρχικά ο Λεβέντης. Για να μπει στο μυαλό μας. Όχι, μας. Και Λεβέντζη λέει για παραγγελίες όπλων πια, δεν λέει τέτοια. Α, δεν έχει πάει σαν λόγο. Η κυβέρνηση, με όποιον επιχειρηματή αυτή εδώ, ΣΥΡΙΖΑ, με όποιον επιχειρηματή αγκαλιάζεται, κάτι... Ας τις κάρεκλες. Κάνω την αρκούδα. Δεν ήταν έτσι. Δεν καθόταν σε κάρεκλα. Αυτό μπορώ, αυτό σε κάνω. Σε δέντρο. Σε όποια και με όποιους επιχειρηματίες αγκαλιάζεται αυτή η κυβέρνηση, κάτι παθαίνουν οι επιχειρηματίες. Θυμίζω. Καλογρίτσας. Πήγε με αυτόν τον ανόητο τρόπο να κάνουν εκεί τα βοσκοτόπια. Πάει ο Καλογρίτσας, τον έφαγε η μαρμάγκα. Φίλος του Καμένου τα όπλα. Παπαδόπουλος μεσάζοντας. Μεσάζοντας για... Πάει κι αυτός. Στράβωση δουλειά, πάει κι αυτός. Σαββίδης. Πάει κι αυτός. Πάει κι ο Σαββίδης. Με όποιον πάνε να στήσουν διαπλοκή, δεν του κάθεται. Τι, με τη Σαββατοκύριακο αραβία τα δώσαμε. Τι έγινε. Τίποτα, δεν θα τα δίνουμε έτσι κι αλλιώς. Ξεμείναν, λίγουνε. Λιγμένα. Θα τα ρίχνουμε λιγμένα. Φοβάμαι, αυτό φοβάμαι. Πού θα τα ρίχνουν λιγμένα, αυτό φοβάμαι. Ε, καλά, θα σε δηλώσεις, πού θα πάνε αυτά. Θέλω να πω ότι έχει μια μάχη 3 χρόνια με τη διαπλοκή. Πάντα πάει να ξεκινήσει να κάνει κάτι. Αυτές τις 3 περιπτώσεις. Δεν βάζω τη γάτα των Ιμαλαίων που πριν τις εκλογές βρισκόταν με τον Ψυχάρη σε διαμερίσματα. Σε φάει αυτούς τώρα. Η παλιά διαπλοκή πήγε σπίτι της. Ούτε ότι η μόνη διευκόλυνση που έχει κάνει, η μόνη φόρη που έχει μειώσει είναι στα καζίνο και στα κανάλια. Δεν τα λέω αυτά. Δεν τα λέω, αλλά γιατί όλοι οι φόροι έχουν πάει πάνω, ένας φόρος έχει μειωθεί στα καζίνο. Ναι, αλλά να το πούμε και στα αυτό, κανάλια που θα δώσουν τον Απρίλιο κάτι που στα καζίνο όμως, να πούμε και το θετικό ότι άνοιξε το επάγγελμα. Ήταν ένα κλειστό επάγγελμα για λίγους. Άνοιξε το επάγγελμα, μπορεί να έχει το καζίνο της γειτονιάς σου. Καζινάρχες τώρα. Να, καζινάρχες όλοι. Έδωσε στον ΟΠΑΠ και να κάνει και το καλό να ανοίγει τα καζίνο δικά του. Ναι, ναι, όχι, πάει καλά. Η επιχειρηματικότητα πάει καλά. Και ο Τζόγος. Και ο Τζόγος, η Ρώση και η Μαφία πάνε καλά. Έτσι κι αλλιώς Τζόγος ήταν γιατί ψήφισε Τσίπρα. Ψήφισε κάτι άλλο, σου βγήκε κάτι άλλο. Πιθανότητες υπήρχαν. Δεν ψηφίσαμε κόμμα και απόψεις. Πιθανότητες ψηφίσαμε όσοι ψηφίσανε το 2015 και τις δύο φορές. Ας μείνουμε όμως λίγο στο Σαββίδη. Παραδέχτηκε βουλευτής του μαλλιοτραβήγματος του κυβερνητικού, γιατί σφάζονται, συνεχίζουν οι καμένοι με τους άλλους. Αυτά λένε τα κανάλια, δεν ξέρω. Θα ακούσεις και θα καταλαβαίνεις κι εσύ. Ο Παπαχριστόπουλος το πρωί στο Sky παραδέχτηκε ότι ήταν λίγο φιλικές οι σχέσεις με το Σαββίδη. Σαφώς ήταν λάθος αυτό που έκανε ο κύριος Σαββίδης, δεν το συζητάω. Εσείς βέβαια τη δουλειά σας κάνετε, το αναδεικνύετε γιατί υποτίθεται ότι ο Σαββίδης είχε φιλικές σχέσεις με την κυβέρνηση. Δεν είχε. Εγώ λέω ότι ο Σαββίδης ήταν ένας επιχειρηματίας. Ξέρετε, την υπηκότητα δεν του έδωσε αυτή η κυβέρνηση, ούτε τη ΕΚΑΠ την πήρε από αυτή την κυβέρνηση, ούτε το Μακεδονία Παλάς. Πολύ καλός. Λύνεται η κυβέρνηση από αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάποιες πλάτες έχει ο κύριος Σαββίδης. Η γνώμη μου είναι, κύριε οικονόμου, ότι ναι, είχε κάποιες φιλικές σχέσεις η κυβέρνηση, εγώ δεν το αρνούμαι. Και με τους ανεξάρτητους Έλληνες καλές σχέσεις. Γιατί αυτό που λέγεται είναι ότι ο πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων κυρίως τον κατήφθηνε προς την κυβέρνηση. Κάθε επιχειρηματίας φροντίζει να έχει καλές σχέσεις με αυτούς που κυβερνάνε. Ο κύριος Σαββίδης έχει ευνοηθεί από αυτή την κυβέρνηση. Μου είπατε νωρίτερα ότι ο κύριος Σαββίδης ενδεχομένως και να είχε φιλικές καλές σχέσεις. Οι καλές σχέσεις τι σημαίνουν? Έχει καλές σχέσεις. Καλές σχέσεις, ρε παιδί, μιλάνε. Πώς ο Κυριάκος είχε καλές σχέσεις με τον άλλο που έπαιρνε τις γραφομηχανές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Και τούτοι έχουν καλές σχέσεις. Τώρα δηλαδή ο Σαββίδης υπάρχει πιθανότητα να φύγει, να πικραθεί και να έρθει και να ψηφίσει Κυριάκο. Και να πει είναι ο καλύτερος. Ναι. Μου θυμίζει τον Πούτιν ο Κυριάκος. Και όχι ο Τσίπρας. Θυμίζει ο Κυριάκος τον Πούτιν. Όχι, είχε πει όμως ότι ο Τσίπρας θυμίζει τον Πούτιν. Ναι, αυτό μπορεί να το πει. Μήπως θα γυρίσει και αυτός. Μήπως... Ότι ο Τσίπρας θυμίζει τον Πούτιν. Ναι, αυτό μπορεί να το πει. Κάνουν το ίδιο άθλημα. Τα εκβοντώ, τι κάνει με ο. Με την αρκούδα. Κάτι άλλο κάνει ο Πούτιν εκεί. Κάτι βαράει, ναι, δεν ξέρω. Κάτι βαράει. Και γενικώς κυνηγάει και αρκούδες και τα υπόλοιπα. Βαράει. Το βαράει. Ναι, όσο μπορεί. Λοιπόν, τελειώσαμε τη διαπλοκή. Το πότε. Πολύ γρήγορα τελειώσαμε. Σαν θέμα, δεν τι άλλο να πούμε. Αυτό που σοκάρτε και ο οικονόμου, δεν μπορώ να ακούω και αυτό. Εντάξει, Παπαχριστόπουλο και ο οικονόμου. Έλα ρε. Έχετε φιλική σχέση για τον Κυριάκο, το ρώτησε. Όχι, ποτέ. Εκεί δεν θα σοκαριστεί ποτέ, γιατί είναι δεδομένο ότι βλέπει τον Κυριάκο. Άρα έχει φιλικέ σχέσει με τον Χριστοφοράκο και είναι και συμμαθή με την τώρα. Εσύ δεν ξέρει του συμμαθητέ συγγενικών προσώπων σου, φιλικών. Ναι, αλλά εκεί έχουμε φτάσει. Ποινικοποιούμε τι σχέσει τι κοινωνικέ. Ποινικοποιούμε αυτό είναι η αλήθεια. Ο Σαββίδης έφυγε όπω έφυγε ο Χριστοφοράκο, αλλά όχι, όχι. Αυτό δεν ξέρω. Είδε με την αριστερά πιο έντοιμα πράγματα. Το ανακοίνωνε, φεύγω. Φεύγω. Ο Χριστοφοράκη φυγαδεύτηκε σε μια νύχτα επί υπουργεία. Χριστοφοράκη. Ο Χριστοφοράκο. Φυγαδεύτηκε σε μια νύχτα. Μπορεί να έχει φύγει κανένα Χριστοφοράκη και να έχουμε μπερδέματα. Μπορεί να έχουν φύγει πολλοί και κάποιο άλλο είχε φύγει. Καλό ο Τάδε που τη είχε πάει στην Αργεντινή. Γενικώς φεύγανε με τη Νέα Δημοκρατία, φεύγανε. Ναι, ναι, ναι. Αφού δεν μπορούσαν να μείνουν. Με το. Πώς το λένε, μωρέ, αυτό με και η κόρη που είχαν μπλέξει την κόρη του. Καλό. Μοίρα. Όχι. Είναι η καλομοίρα κόρη του Τάδε. Δεν ξέρω. Πού να τους θυμηθούμε. Κάθε 6 μήνες ξεσπάνε 5 σκάνδαλα και μαθαίνουμε 28 ονόματα. Τα εμφανή, δεν λέμε τα υπόλοιπα. Καραβέλας. Καραβέλας. Καραβέλας. Καραβέλας. Καραβέλας, ναι. Λοιπόν, οπότε τελειώσαμε τα σκάνδαλα. Πάμε στα ευχάριστα της υπόθεσης. Τον Αύγουστο τελειώνουμε, το έχεις μάθει, ε? Τελείως. Αυτό ήτανε. Και έχει ανακοινωθεί από τώρα. Ήρθε ο Πορτογάλος ο επίσημος και έκατσε απέναντί το Τσίπρας. Η Πορτογαλία θεωρητικώς έχει βγει από ένα μνημόνιο που μπήκε. Πρακτικώς τα πράγματα και εκεί είναι δύστροπα όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει σημασία, δεν έχουν όμως μνημόνιο. Και έκατσε και ο Αλέξης δίπλα με τιμή και καμάρι και του έλεγε με ύφος και εμείς τελειώνουμε τον Αύγουστο. Μετά από 10 χρόνια τελειώνουμε. Και τι σημαίνει τώρα τελειώνουμε, είναι μια άλλη υπόθεση. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Πως έχουν τελειώσει όλοι οι Έλληνες, θα τελειώσουμε και τυπικώς. Και του το είπε έτσι με ωραίο ύφος. Εμείς τελειώνουμε τον Αύγουστο που μας έρχεται και ήδη βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά στους οικονομικούς δείκτες και ευελπιστούμε αυτή τη διαφορά να τη μεταφέρουμε και στους κοινωνικούς δείκτες και στην αίσθηση των ανθρώπων για την πραγματική οικονομία. Όπως ακριβώς έγινε και στη χώρα. Τελειώνουμε. Ακριβώς, όπως ακριβώς έγινε. Ακριβώς, όπως και στην Πορτογαλία. Θα είμαστε όπως η Πορτογαλία. Αν το πάρουμε από το πεδίο όλων αυτών που αγαπάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πορτογαλία ήταν πιο κάτω από μας. Και έχουμε έρθει τώρα και μπήκε και κάποια χρόνια μετά από μας, 10, δεν θυμάμαι ακριβώς, και έρχεται τώρα η Ελλάδα να γίνει σαν την Πορτογαλία. Αλλά λεπτομέρειες τώρα, ποιος είναι πάνω, ποιος είναι κάτω σε αυτό το θέμα της, και αλλιώς τελευταία είναι και οι δύο. Το πιο πιθανό είναι να, για να γίνουμε σαν την Πορτογαλία είναι να ακούμε φάντος μέχρι εκεί. Και μπακαλιάρο πολύ. Και, ναι. Μπακαλιάρο. Και να γναντίζουμε Ατλαντικού. Το Ατλαντικό. Μπακαλιάρο Ατλαντικού δεν είναι το ίδιο. Τρώμε Μεσογείου, δεν είναι το ίδιο. Τι μπακαλιάρο τρώμε? Νορβηγία και Ατλαντικού τρώμε. Δεν βγάζει Μεσόγειο μπακαλιάρο. Πήγαινε εδώ ψάρι στη Σαλαμίνα. Δεν βγάζει μπακαλιάρο. Δεν ξέρω, έχει μπακαλιάρο. Οι μπακαλιάροι βγαίνουν όπως έχει βλέπει έξω στην Ευρυπίδου και σε όλα αυτά. Είναι έτσι παστό, είναι ανοιχτό. Έτσι του ψαρεύει. Ναι, ναι, διχασμένοι. Διχασμένοι. Κομμένοι χωρίς κόκαλο. Ο διχασμένος μπακαλιάρος. Ταινία. Λένα μαντά. Ο διχασμένος μπακαλιάρος. Α, βιβλίο. Οκ, βιβλίο, βιβλίο. Καμία αντίρρηση. Τι είπε ο Τσίπρας. Χρυσίδα Δημουλίδου, θα μ' άρεσε καλύτερα. Είναι πιο δίθεν. Να το συγγράψουν και οι δύο και να έχουμε διπλό. Χωμενίδη. Χειμωνά. Τατσόπουλο. Πυρηνική σύνδεξη πνεύματο. Σταμάτα. Πώ να αντέξουμε μεσημεριάτικα. Είπα ένα τίτλο που θα τέριαζε σε πέντε συγγραφεί. Α, το γράψουν και οι πέντε αξιόλογου. Με τον ίδιο τίτλο και οι πέντε. Α, ναι. Και να διαβάσουμε και να, να του μετρήσουμε. Άλλη οπτική. Μπράβο. Ναι, άλλη οπτική θα είναι γιατί είναι η ίδια μια. Δεν μα υφαίρεται να του μετρήσουμε. Είναι και τα τσόπουλα στη μέση που σίγουρα έχει. Δεν είναι σίγουρο. Λόγω μισή Αθήνα. Δεν είναι σίγουρο. Ότι έχει αφήσει μισή Αθήνα ανεκανοποιητή. Ναι, γιατί μισή Αθήνα μπορεί να. Γι' αυτό δεν έκατσε άλλη μισή θα μου πει. Σωστό. Γι' αυτό δεν είναι όλα με πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να τα μελετάμε λίγο τα θέματα. Είχαμε μείνει όμως. Πάλι υποψήφια η Κωνσταντίνα, είμαι να σκάσω. Πάλι στο Σαρβάτι. Στο Σαρβάτι, τι θα γίνει, του εφάει όλου βέβαια. Δεν καλά, προφανώς. Δεν πρόκειται να βγει. Η Ντίνα που τη λένε όλοι. Η Κυραντίνα. Έτσι τη λένε. Η Κυραντίνα. Δεν βλέπω καθόλου. Ούτε εγώ βλέπω. Απλά βλέπω στα social. Και είναι πάλι υποψήφια. Η Ντίνα, ναι, η Ντινάρα. Η Ντινάρα είναι υποψήφια. Δεν νομίζω. Αυτό που τόσα ψεύτικα βυζιά και ένα βυζί δεν έχει κεράσει καμία, πολύ με τσατίζει, έτσι. Σε αυτή την εκπομπή στη μεσημεριανή. Στη μεσημεριανή ψιλοκερνάνε εκεί. Πολλά ψεύτικα βυζιά. Αυτό που είναι. Ο Σκάι ειδικεύεται στι ψιλοκερνάνε. Στην τσόντα και στην πλαστική επέμβαση, μάλλον. Αυτέ ειδικά οι κοπέλε που το μεσημέρι σε αυτό το power of love που είναι και η δύναμη τη αγάπη. Αυτό είναι η δύναμη τη αγάπη. Ναι. Αυτό. Ναι. Ό,τι πιο ψεύτικο σε άντρε και γυναίκε. Αυτό είναι. Πώ είναι, 20 εκεί μέσα, 10 ή 15. Ό,τι πιο ψεύτικο. Ψεύτικο υπάρχει. Ό,τι πιο σε ψεύτικα μαλλιά. Χίλια, όλα, όλα, όλα. Φρύδια. Δεν είναι αυτό. Ίδια φρύδια, όλα αυτά τα βαμμένα, τα τέτοια. Έπιπλα. Έπιπλα. Όλα, όλα. Ίδιες είναι με τα έπιπλα. Ίδια ρούχα. Τα έπιπλα είναι πιο αντοχή. Αυτό είναι το θέμα. Τέτοιοι άνθρωποι. Μάλλον. Πάρα σε ποιες περιοχές που βρέθηκε δεξαμενή. Υπάρχουν πάρα πολλοί και έχουν πάει εκεί. Τέλος και είναι, πάντων. Είτε ξυπνάνε το πρωί είτε το βράδυ, όλες. Σούπερ μακιγιά. Δεν ξυπνάνε, νομίζω, γιατί νομίζω είναι έτσι. Καταρχήν είναι βαλσαμωμένες όλες αυτές. Δεν είναι για να κοιμηθεί. Επίσης, νομίζω κάθε. Και ωραίοι διάλογοι. 8 ώρες κάθε κάποιος στους διαλόγους. Δεν κοιμούνται εκεί. Είναι 8 ώρες κάθε. Το ξέρω. Και δεν γυρίζεται και εδώ στην Ελλάδα αυτό. Στην Τουρκία, να. Στην Τουρκία είναι αυτό. Γυρίζει στην Κωνσταντινούπολη, είναι όλοι εκεί τα συνεργεία και οι παίκτες και οι παρουσιαστές. Κάποιος έχει συνθηκολογήσει με τον εχθρό. Δεν ξέρω ποιο. Εδώ το τηλεοπτικό κοινό. Α, το τηλεοπτικό κοινό. Το τηλεοπτικό κοινό. Μην μας πάρουν τους εχμαλώτους ή τους ομήρους που λέει ο Καμένος. Μην μας πάρουν νησί. Μας ξέρεις εμάς τους Έλληνες. Μην κόψεις το survivor του Τούρκου. Μην κόψεις το power of love του Τούρκου. Μην κόψεις αυτά. Όλα τα άλλα πάρτα. Τα άλλα δεν έχει να κάνει τώρα. Τι είναι, εθνική κυριαρχία, τηλεόραση. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό, δώστε. Μα δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία. Τι είναι, μπαίνει στη συνείδηση, ας πούμε. Η επιχειρηματικότητα είναι πάνω απ' όλα. Η συνείδησή μας εθνική κυριαρχία, δώστε. Η επιχειρηματικότητα είναι πάνω απ' όλα. Αυτό μετράει και αυτό έχει σημασία. Η υγιής. Λέγαμε λοιπόν, με αφορμή τον Τσίπρα. Η Ντινάρα, μας έβγαλε Ντινάρα έξω. Για πες. Όχι μόνο. Που θα βγούμε από το μνημόνιο και το έτσι με ύφος των Πορτογάλων βγαίνουμε κι εμείς. Έρχεται όμως ο Σκουρλέτης χθες και λέει δεν θα βγούμε ακριβώς. Η προοπτική της μείωσης του αφορολόγητου συνδυάζεται από ένα άλλο πακέτο ταυτόχρονων μέτρων, των λεγόμενων αντιμέτρων, που προβλέπονται στο συγκεκριμένο χώρο. Εάν πιάσουμε αυτή τη συμφωνία πακέτο και το διαλύσουμε και φέρουμε κάποια μπρος πίσω, τότε μιλάμε για άλλα χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα τι γίνεται πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Σκουλέτη? Το πιο ισχυρό μπαίνω πάλι στην κρίση επιχείρημα. Των δανειστών μας. Δηλαδή, αν θα κρίνουν και εκείνοι τα στοιχεία. Γιατί πιστέψατε ότι δεν είμαστε ποτέ. Όχι, λέω, και ακόμη και όταν θα βγούμε από το πρόγραμμα, πάλι θα είμαστε σε ένα καθεστώς μιας λιγότερο βέβαια ασφυκτικής αλλά επιτήρησης. Κύριε Σκουλέτη, όμως, αυτή σήμερα ναι, όμως, είναι η Ευρώπη έχει με βάση τους δεδομένους. Έχει δημιουργηθεί εντύπωση στον κόσμο ότι τελειώσαμε. ότι πάμε σε μια ξεκάθαρη έξοδο στις αγορές και μετά είμαστε ελεύθεροι να πάρουμε και αποφάσεις. Δεν είναι έτσι η πραγματικότητα και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούμε μια τέτοιου είδους εσφαλμένη εντύπωση. Δεν θα πρέπει να ωραιοποιούμε τις καταστάσεις. Α, θα έχουμε μέτρα μετά τον Αύγουστο. Μπορεί κάποια να ξεμείνουν. Από όλους τους άλλους και λένε τελειώνουμε. Τώρα εδώ μας λέει αλλιώς. Τελειώνουμε το μνημόνιο, θα είμαστε σε επιτροπή. Πάρε τον Πορτογάλο και πες του δεν είναι έτσι όπως θα πω Τσίπρας με τη σιγουριά ότι τελειώνουμε. Τη στιγμή που είπε ο Σκουρλέτης, δηλαδή εσείς τώρα πιστέψατε. Λέω τώρα θα το πει. Τον Τσίπρα. Αλλά δεν το είπε. Όχι. Ναι, δεν είπε αυτό. Κυκλοφόρησε και έξυπνη ποδιά. Όση ώρα ακούγαμε. Νόμιζα ότι τα έξυπνα πόδια νόμιζα ότι είναι. Αυτά να φύγει, να μετανάστε, πάρε διαβατήριο. Η οποία έξυπνη ποδιά πέφτει πάνω η σάλτσα και δεν την κάνει έτσι και φεύγει. Μπορεί να την ξαναβάλει στο φαΐ, άμα θες. Προφανώς. Να τη φας, να δοκιμάσεις. Ναι, γιατί. Μέσω της έξυπνης. Μπορείς να ρίξεις το μακαρόνι πάνω της να δεις αν έχει βράσει. Τα πάντα κάνεις. Είναι έξυπνη ποδιά και μάλιστα. Πόσο έξυπνη είναι η ποδιά. Μία σημεία δώρο. Το τελευταίο έξυπνο που θυμάμαι 99. Ήταν οι έξυπνες τηλεοράσεις και το τι βλακεία λένε δεν λέγεται. Όχι. Γενικώς έχουμε πολύ. Αυτό είναι μεγάλη απάτη με το έξυπνο. Υπάρχουν έξυπνα αντικείμενα, παπούτσια. Μόνο αντικείμενα. Ανθρωπίο, μόνο. Δεν είναι μακριά η μέρα που αυτή η εταιρεία θα πουλήσει και έξυπνους ανθρώπους. Είναι πολύ μακριά η μέρα. Στο λέω εγώ. Ναι. Πρέπει να εξαντληθούν όλα τα έξυπνα αντικείμενα. Και μετά να μείνουμε. Ανακοινώσεις. Έχουμε πολλές ανακοινώσεις σήμερα. Εκδηλώσεις. Τεστ. Ανακοίνωση. Η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων. Αττικής. Από τη Μυτιλίνη, Μυτιλινή δηλαδή. Από τη Μυτιλίνη. Κάνουν γλέντι την Κυριακή μεθαύριο, 18 Τρίτου στις 11 το πρωί, στο πλοίο Blue Star 1. Τι? Ωραίο, ναι, μέσα στο πλοίο. Δεν θα φύγει. Θα είναι κεντεμένο, ναι, βέβαια. Παρκαρισμένο στο ρισκάρις. Λιμάνι. Ναι. Από τις πύλες Ε1 και Ε2. Με παραδοσιακά φαγητά, παραδοσιακή μυτιλινιά ορχήστρα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω έχει και 15 ευρώ είσοδο. Περίμενε, γιατί τα μπερδεύεις. Είναι για σκοπό. Θα είναι στη Λέσο ή στη Μυτιλίνη θα γίνει. Εδώ, ρε. Α, εδώ. Σούπα, Ε1, Ε2, στο λιμάνι του Πειραιά. Α, είπε Ε1, εντάξει. Ναι, τα Ε1, τα είπα. Πώς, η Μυτιλίνη είναι μια είσοδο, δεν έχει πολλές. Η Λέσβη το κάνει, λέει. Ναι, ή Αττικής, η Μυτιλίνη. Η Μυτιλίνη θα πάνε και αυτοί. Και η Λέσβη. Ναι. Είναι δραστήριοι. Γενικώ η Μυτιλίνη είναι δραστήριοι τύποι. Ωραίοι άνθρωποι, πνευματώδεις άνθρωποι. Αριστεροί σε πολύ μεγάλο βαθμό το ένα εννοείται με το άλλο. Με ανοιχτά. Πέρα από αυτό όμω. Όχι με παροπίδες, με ανοιχτό βλέμμα σε πολλά. Δεν κατάλαβα. Σε αντίθεση με ποιους? Με άλλους, ξέρω εγώ. Α, ξέρεις άλλους νησιώτες. Ξέρω, δεν μπορώ να πω. Κάνα σόι σου, κάνα. Όχι. Α, μάλιστα. Απλά για να πεις κάτι κι εσύ. Να όχι, επειδή τους ξέρω. Αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να υπάρξει μέσω του ετεροπροσδιορισμού. Μία λέξη. Μιλάει στο ραδιόφωνο κάθε μέρα, είπε. Ναι, Θήμιο, σε ακούμε. Μία λέξη. Σε ακούμε μία μία. Λοιπόν, μια εκδήλωση είναι αυτή. Σήμερα το βράδυ έχουμε πορεία για την Ιριάννα και τον Περικλή από στα προπύλα και συγκέντρωση 6 ώρα γιατί τώρα μέσα στο Μάρτιο, νομίζω 21 Μαρτίου. Έχει την εκδίκαση στο εφετείο αυτής της φοβερής περίπτωσης. Θα διαβάσω ένα κομμάτι της ανακοίνωσης που έχουν και θα πάμε και σε διαφημίσεις. Έχουν βγάλει αλληλέγγυη 13 χρόνια φυλακή για φιλικές και προσωπικές σχέσεις που ποινικοποιήθηκαν, αμφίβολα μείγματα DNA που δεν ήταν αρκετά ούτε για πανεξέταση, ένα δίθεν μάρτυρα που εξαφανίστηκε, μια εκδρομή στην αναρχική Βαρκελόνη. Αυτά ήταν τα στοιχεία. Να επιβεβαιωθούν τα ραβασάκια της αντιτρομοκρατικής και ιδεολεπτικής δικαστές και εισαγγελίες. Με αυτή την αιτιολογία η Ριάννα και ο Περικλής βρίσκονται έγκλειστοι στη φυλακή μετά την καταδίκη του τον Ιούνιο του 2017 με βάση τις επιβαρυντικές διατάξεις του τρομονόμου 187α, περιμένοντας την έναρξη του εφετείου το Μάρτιο του 2018. Αυτός ο 187α είναι η μεγάλη παγίδα, συνειδητή παγίδα και που έχει γίνει. Πιο καταχρηστικά δεν έχει χρησιμοποιηθεί άλλος νόμος. Είναι ο μόνος νόμος που έχει χρησιμοποιηθεί τόσο καταχρηστικά σε κάθε περίπτωση, χωρίς σε κάθε ευκαιρία. Χωρίς αποδείξεις ότι είσαι αναρχικός, άρα εντάσσεις τον 187α, μπες μέσα. Αν τρομοκρατικός, γεια σας. Και θα βρούμε τα στοιχεία στην πορεία. Μένεις κάποια χρόνια και στην πορεία και ο Θεοφίλου βγήκε και. Επίσης δεν είδαμε με την ευκαιρία του 187. Αντίστοιχος δεν υπάρχει για τους χρυσαυγίτες, ρε παιδί. Όχι, δεν είδαμε και τα πρόσωπά τους. Και τα ονόματά τους. Όποιος... Μάθαμε αυτό το Mortal Kombat. Μπουκάλι μπύρα να πάνε να αγοράσεις στα Εξάρχεια, να αγοράσεις για να την πιεις, θα σε συλλάβουν. Όχι να την πετάξεις. Θα σε συλλάβουν. Και 187α, γιατί μπορεί να την έχει πιάσει κάποιος άλλος. Είσαι αναρχικός. Εδώ, με τους χρυσαυγίτες που πιάσαν προχθές από την Combat 18. Δεν είδαμε, είχε πει η αστυνομία, θα τα δώσουμε. Δεν δώσαν ούτε ονόματα ούτε φωτογραφίες. Που είναι εγκληματική οργάνωση κανονική, τρομοκρατική. Αυτή για ήταν ομάδα που δρούσε με όπλα, με όλα τα υπόλοιπα. από την αριστερή κυβέρνηση και την αριστερή αστυνομία. Αν είναι δυνατόν. Μου κάνει εντύπωση. Θα έλεγε κανείς ότι θέλει να βαντάρει τους φασίστες για να κόψει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λες τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν το λες γιατί γίνεται. Για την αριστερά. Για την αριστερά και η αριστερά δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Τέτοια ιδεότητα η αριστερά. Θα μπορούσε όμως κάποιος να το πει, αλλά κάποιος ρε παιδούν κακόπιστος να πούμε. Όχι, όχι, δεν είναι. Και κλείνει η ανακοίνωση για την Ριάννα σήμερα το βράδυ. Το μήνυμα του τρόμου γίνεται σαφές. Ένοχοι όσοι αγωνίζονται, ένοχοι όσοι έχουν σχέση μαζί τους. Με όπλα στην αλληλεγγύη, οφείλουμε να εμποδίσουμε την επέλαση της καταστολής του ελέγχου και την διάχυση του φόβου. Εν όψη του εφετείου της Ριάννας και του Περικλή, αγωνιζόμαστε συλλογικά και με όλες μας τις δυνάμεις για να τους πάρουμε πίσω. Ο αγώνας των δύο είναι αγώνας ενάντια στην αυθαίρετη χρήση του DNA ως αποδεικτικού στοιχείου και ενάντια στον τρομονόμο και την ενίσχυσή του. Σήμερα το βράδυ 6 ώρα στα προπύλαια. Και φτάνουμε στις πρώτες διαφημίσεις, έτσι όπως ξεκινήσαμε, με την σημαδιακή μέρα σαν σήμερα 1993, του κλείσαν το κανάλι. Έφτασε το τέλος του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου και προβλέποντας στα γκάλοπ κάνανε, να μην πω τη λέξη, πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 λεβέντης, 0 οι ώρες τους να πεθάνουνε, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει, να πεθάνουνε οι προδότες. Οι προδότες της Δημοκρατικής Ελλάδας, οι προδότες των οστών του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν φασισμός, προδοσία, εσχρή και δυο. Εσχρή και δυο, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι της Ελλάδος. Αλητεία! Αλητεία! Αλητεία! Αρκουδέιδες! Τι κλείσανε? Κλείσαν τον ΟΤΕ! Οι αλήτες! Οι αλήτες! Μπλοκάραν οι αλήτες του Παπανδρέου και του Μητσοτάκη τις γραμμές του τηλεφώνου! Αλητεία! Όλη μούργα! Όλη μούργα στην δεξιά και στο πάσο! Η μούργα! Τα καθιζήματα! Ποιος έκλεβε το λαό! Ποιος έκλεβε το λαό! Εγώ! Εγώ ή οι κλίκες του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου! Ποιος έκλεβε την ταμπακέρα! Αλητεία! Έσκος, έσκος! Είναι η τελευταία εκπομπή του κανάλι 67. Να πάνε στο διάολο όλοι. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. το έχουμε κολλήσει όλοι με το Σταύρο αυτό το τραγούδι. Το, αλλά... τον καλέξικο, ναι. Είναι το κατέστρεψε. Στα Μέγκα έχουμε πάει στην κατηγορία Μέγκα, γιατί βγήκε απόφαση στο Σουρού. Τα λέγαμε και χθες εδώ, σαν εκπομπή. Γενικώς, ένα μεγάλο κανάλι, έχει μεγαλώσει γενιές. Έχει παραπληροφορήσει γενιές. Έχει περάσει μνημόνια. Αν δεν υπήρχε το Μέγκα, θα είχαμε μνημόνιο. Ένα ωραίο θέμα. Εντάξει, υπερβολικό. Ερώτηση είναι. Ναι, ναι. Η απάντηση θα μπορεί να είναι υπερβολική. Η ερώτηση δεν μπορεί να είναι υπερβολική. Και προφανώς δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που δούλευαν στο Μέγκα. Το θέμα είναι θα είχαν, αν θα είχε περάσει στη συνείδηση του κόσμου την αναγκαιότητα και αλλιώς δεν μπορούμε. Ναι. Ή θα πάμε στην Δραχμή, όπως έλεγε άλλο κανάλι. Ο Αντένα με τη Χούκλη, με τις εκπομπές εκείνες τις τρομερές. Με τις απειλές. Αυτό ήταν αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι αν θα έχουμε μνημόνια. Το Μέγκα ήταν, λειτουργήσε το πώς θα μπει στη συνείδηση του κόσμου ότι είναι αναγκαιότητα τα μνημόνια. Γραμμή, γιατί προφανώς και οι 400-500 εργαζόμενοι και όλοι αυτοί που περάσαν όλα αυτά τα χρόνια, οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες, παραγωγοί, οι υπάλληλοι, δεν είναι. Αυτό έχει να κάνει μόνο με την διοίκηση και το δελτίο ειδήσεων. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτοί έχουν πληρωθεί. Οι άνθρωποι που πάμε είναι στα έξω. Στα τρέμι κατευθείαν, στα δύο, στα τρία τρέμι. Οι άνθρωποι που είναι στο δρόμο εδώ στα αντίσκηνα, ναι, δίπλα, ναι, μας, στην Κηφισίας, έξω από το Βαρδινογιάννικο, δεν είναι αυτοί που κάνουν αυτά. Δεν είναι αυτοί που δεν πληρώθηκαν, θα τους φάνε τα λεφτά, θα χάσουν τα λεφτά τους. Και οι άλλοι που κάνουν την προπαγάνδα, μια χαρά τα έχουν πάρει όλα, μην ανησυχεί κανείς, να είναι ήσυχοι. Εκεί να μείνουμε, στην προπαγάνδα. Ό, μπορεί να είναι απλήρωτοι και αυτοί. Ναι. Μπορεί να είναι όλοι απλήρωτοι. Δεν τους είδα σε κανένα τέτοιο, σε κανένα αντίσκηνο μέσα. Αυτό να βλέπαμε. Και, και αν έχει κοινό αίτημα με κάποιους, συντάσσεσαι. Προφανώς δεν νομίζω να τη δούμε σε αντίσκηνο, αλλά επειδή από χτες ξεκινήσαμε ένα φόρο τιμής. Δεν είναι και εσύ. Προφανώς. Να το πούμε και αυτό τώρα. Από ένα φόρο τιμής προς την Όλγα Τρέμι, επειδή ήταν η κορυφαία εκεί του χορού. Και κάποια ηχητικά δεν προλάβαμε να τα παίξουμε χθες και αξίζει να τα ακούσουμε. Αλλά αυτό που θα ακούσουμε τώρα το παίξαμε και χθες είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο συντονισμός, ο περίφημος συντονισμός και η έγκυρη ενημέρωση. Πάμε ξανά στο Προεδρικό Μέγαρο. Βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα, θα τον δούμε σε λίγο. Υποβροχή να αποχωρεί, μόλις έφυγε. Είναι μάλλον το αυτοκίνητο που βλέπουμε να να φεύγει και μετακινείται. Έφυγε, όχι, έφυγε πεζός. Είναι ωραίο αυτό το 3 στα 3. Μ' αρέσει. Τι έβλεπε. Πάντα. Έβλεπε προφανώς. Αλλά... άλλο. Είναι... έβλεπε άλλο κανάλι. Νικελόντεον εκείνη την ώρα ενώ. Νικελόντεον μες στο στούντιο. Ξέρω εγώ, έχει οθόνες απέναντι. Ξέρουμε όλοι. Σωστά, γιατί είχε να κάνει με τον Τσίπρα. Καλό. Αντισυριζέικο αστείο. Το κόλλο. Ναι, εντάξει. Αλλά όπως ήρθε έπρεπε να κλείσει. Όπως τα αφήναμε έτσι να μην κλείσει. Όχι, όχι, έπρεπε. Ωραία βραδιά για την Τρέμη ήταν εκεί που κάναν κάτι βραδινές εκπομπές με τον Ευαγγελάτο. Αυτό ήταν στο. Που πήγαινε καλεσμένοι στο Έψιλον, λες. Όχι, ρε. Στο Μέγκα όταν ήταν. Ακόμα. Όταν ήταν ο Ευαγγελάτος στο Μέγκα. Που τάσουσε λίγο. Γενικώς. Την έβλεπες λίγο. Ναι, ήταν λίγο γλάρο. Ήθελε να χαλαρώσει λίγο. Σου λέει βράδυ. Ναι. Ένα τσαγάκι. Το Μέγκα είναι σπίτι μου, θα χαλαρώσει το σπίτι μου. Σωστό. Δεν κατάλαβα. Παντόφλα από κάτω, μην τα ναι, είχε κάνει το δελτίο με φοβερή επιτυχία πριν. Ακούσαμε τι γινότανε. Οπότε σου λέει στην εκπομπή θα χαλαρώσει. Και είναι η Άννα Σιμακοπούλου εκεί. Και έχουν τον διάλογο. Η Άννα Μισελ. Η Άννα Μισελ. Οι άνθρωποι είναι αυτό που μετράνε. Και οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν σε ένα καθεστώς απίστευτης ανασφάλειας. Μπράβο! Ανασφάλεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αχ, όταν ακούς τον Υπουργό Οικονομικών. Εσείς δεν βλέπατε τους ανθρώπους, τα νούμερα δεν βλέπατε. Όχι, δεν έχετε δίκιο, κυρία Τρέμη. Εμάς τα νούμερα θα μας βγάζαν από αυτό το πράγμα. Έλα τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Έλα, αυτή είναι η διαφορά. Καημένη. Έλα, κύρα μου τώρα. Ωραίο ήταν αυτό. Γιατί είπε την Κοτσάνα η Άννα Σιμακοπούλου, αυτό το κλισέ που λένε όλοι και καλά νοιάζονται. Αλλά το λένε μόνο αν είναι στην αντιπολίτευση. Δεν μετράνε τα νούμερα, μετράνε οι άνθρωποι. Ναι, δεν μετράνε καθόλου οι άνθρωποι. Η δεξιή τώρα. Μόνο ψηφοφόροι. Δεν μας νοιάζει κανένα άνθρωπο. Είναι ντεκόρ για να πλουτίζουν κάποιοι, να βγαίνουμε εμείς και να διατηρείται και να διαιωνίζεται όλο αυτό το σύστημα το απέσιο τη αρπαχτή και τη. Και άμα κοιτάγαμε του ανθρώπου, θα ήταν μια άλλη κοινωνία, ξεκολλάτε. Προφανώς, ναι, ναι. Και εμείς δεν θα είχαμε καμία θέση εκεί, γιατί δεν είμαστε για να κοιτάμε του ανθρώπου. Και καλά τη λέει άλλη μέσα σε όλο τον μπανζουρλισμό εκείνη τη βραδιά. Έλα, καημένη τώρα που λες βλακίες. Το είπε πολύ ωραίο για Τρέμη. Ήταν μια καλή στιγμή. Τι ωραίες εποχές ήταν, ρε παιδί μου. Ήταν οι εποχές. Ναι. Θα το ακούσουμε. Ήταν οι εποχές που έβλεπες δελτίο ειδήσεων και έλεγες πόσα Van Cleef έβαλε σήμερα. Μετρούσες. Μετρούσες τα Van Cleef. Τα βρουδάκια. Αυτά τα κρατοκόσμηματα που είχε. Έβαλε το καινούριο. Με το που ήρθε η κρίση. Πρώτο δείγμα κρίση είναι ότι τα βγάλε τα Van Cleef. Δεν τα φορούσε μετά. Δεν τα φορούσε. Πρόκλησε, όχι, όχι. Λίγο μετά δηλαδή. Ούτε αν... ψεύτηκα. Γιατί θυμάμαι είχαμε πάρει για ένα γύρισμα. Εμείς πήραμε κάτι φθηνά. Ναι, τα πήραμε 10 ευρώ εμείς. 10 ευρώ. Όχι, όχι, όχι. Η Τρέμη ψεύτηκα. Εκεί 10 ευρώ είχε σκέψη να πας να το αγοράσεις. Κόστιζε. Μα πας καλά, είναι δυνατόν. Και τσουπ έβαζε και ένα καθετόσο, ας πούμε, το οποίο αυτά είναι χιλιάρικο και πάνω. Αυτά είναι συλλογή τα οποία την αυγατίζεις, όπως λέμε. Μια άλλη ωραία στιγμή ήταν και υπόθηκαν τα πράγματα έξω από τα δόντια με το Βούτσι. Δεν ήταν τότε πρόεδρος της Βουλής, αλλά ήταν ο Βούτσις. Είστε τώρα εδώ δύο ποταμίσχοι, χαιρόμαστε. Να με αποδεσμεύσετε εμένα. Όχι, κάτσε, κάτσε. Κάτσε. Λοιπόν, κύριε Βούτσι, μια και το ζητήσατε. Yes. Ναι, ναι. Α, okay. Του πιάσατε το κ***κι. Του Λικούδη δεν θα πιάσει. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Ναι, ξέρω εγώ. 40 χρόνια. Σιγά. Βέβαια, εδώ το θέμα δεν είναι η Τρέμη. Του το έχει κατσιάσει όμως και ο Βούτσις του Λικούδη, να πούμε. Μα ήταν σύντροφοι. Τι σύντροφοι και πρέπει να του πιάσει το τέτοιο. Ναι, αφού φύγανε και πήγε σε άλλα κόμματα μετά, όταν το βρίσκει, τι πιάνει. Μπορεί να απειλητικό είναι εδώ και ρωτά, θα κάτσει. Όχι, όχι, όχι, ο Βούτσις είναι πρόεδρος Βουλής. Δεν είναι. Άμα το γυρίσει το μάτι. Ναι. Αλλά πώς ανταμώνουν οι σύντροφοι. Μετά από χρόνια. Του Βούτσι έχει πολύ ωραίο μουστάκι ο Βούτσι. Πλάφ. Είναι αυτό που φρενάρει ωραία στο μαξιλάρι όταν κάνει βουτιά από το κρεβάτι. Ο Βούτσι θα κάνει βουτιά. Όταν κάνει όρθιο βουτιά, φρενάρει στο μαξιλάρι. Έτσι, εσύ μπαίνει στο κρεβάτι με βουτιά όρθιο και φρενάρει κάπου. Και εσύ που δεν έχει μουστάκι, ναι. Που φρενάρει. Βάζω του τσολιά αναγκαστικά για να φρενάρει. Κοπανά, είσαι προ το προσκέφαλο. Και φορά το μουστάκι ίσα για να φρενάρει. Για να φρενάρει. Το έκανε και ο Γιωργάκη ο Παπανδρέο. Είσαι ο μόνο άντρα στη χώρα που φοράει κολλητό μουστάκι, το έχει καταλάβει. Σιγά, άλλοι φοράνε κολλητά δερμάτινα. Με τα κολομέρια έξω εγώ. Και κολλητά μαλλιά κάποιοι. Και κολλητά μαλλιά κάποιοι. Λέω για ή βάζουν το πιπέρι αυτό το. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ένα πιπέρι που βάφει. Που βάφει. Σπρέι πιπεριού που βάφει τα κενά και όχι αυτά που έχουν μπάτσει τα λιγμένα. Άλλο. Μην γίνει κανένα λάθος. Και πάμε σε καμιά πορεία και πετάξει κανένα. Και βάψει τα μαλλιά. Γίνουμε όλοι μαύροι. Ναι. Μαύροι. Μαύροι. Μια άλλη καλή στιγμή την έχει. Η Κομοδινή. Βλέπει τουρνάρα. Μου την έστειλε ένας φίλος μια καλή τηλεοπτική στιγμή, άσχετη με το Μέγκα και με όλα αυτά. Είναι από την εκπομπή του Αυτιά Παλιά, προεκλογική περίοδος. Μου την έστειλε σήμερα το πρωί. Δεν κολλάει με τίποτα από όλα όσα ζούμε σήμερα, αλλά είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Είναι η Βάνα Μπάρμπα, υποψήφια, νομίζω, στο Κερατσίνη Δημοτική Σύμβουλο. Με το Μελά. Τότε με το Μελά. Είναι στη Γλυφάδα, σε λαϊκή περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Και Νίνα Βλάχου, κοσμικογράφος, δημοσιογράφος, στην Κηφισιά υποψήφια, Δημοτική Σύμβουλο. Και έχουμε. Πατούσα τα κούνη. Πώς τι έγινε. Όπως το φαντάζεσαι. Και η Βάνα Μπάρμπα. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Πώ είμαστε, εγώ ψηφίζω Βάνα Μπάρμπα ω εμφάνιση. Γυναίκε έχουμε αλληλεγγύη, έτσι δεν είναι, Νίνα μου. Έτσι είναι, Βάνα. Και εμείς είμαστε και διαχρονικά φίλες. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αυτή η προεκλογική 5,5 χρόνια συζήτηση μας οδήγησε σε μια κυβέρνηση. Οι γυναίκες έχουμε αλληλεγγύη, έτσι δεν είναι, Νίνα μου? Έτσι είναι, Βάνα. Έχει πάει στην Κηφισιά. Τι λέει η κοπέλα, τι λέει η κοπέλα. Δεν την ξέρει στην Κηφισιά. Τι θα πούνε? Γράσο, σόπα. Γράσο, σόπα. Οι γυναίκες έχουμε αλληλεγγύη, έτσι δεν είναι, Νίνα μου? Έτσι είναι, Βάνα. Δεν έχεις ιδέα, δεν έχεις ιδέα. Σταμάτα ρε, Βάνα, τώρα σκοτώ να φύγω. Έλα. Οι γυναίκες έχουμε αλληλεγγύη, έτσι δεν είναι, Νίνα μου? Έτσι είναι, Βάνα. Νομίζω ότι η Κηφισιά, η Βάνα, έχει πάει σε 5 βίλες στο κεφαλάρι. Σ' άλλες 5 στην πολιτεία, σε 5 φίλους τους και έχει κάνει μπάνιο στην Κηφισιά. Οι γυναίκες έχουμε αλληλεγγύη, έτσι δεν είναι, Νίνα μου? Έτσι είναι, Βάνα. Και έχουμε αποδείξει και διαχρονικά φίλες. Παπαμίζαν πλήντε καπά. Είναι ωραίο ο πρόλογο ότι είμαστε φίλες. Είμαστε διαχρονικά, έτσι. Βάνα μου, ναι, Νίνα μου, και πάρε μετά το μακελιό. Και έγινε ο χαμός. Παλιά στιγμή τηλεοπτική. Ωραία, ωραία, ναι. Αλλά είναι η δημοκρατία στην πράξη. Και πώς χωρίζονται τα Ελληνόπουλα. Μην τσακώνεστε, δεν είστε Ελληνόπουλα. Δηλαδή θα μοιράσουμε την βαφή. Ναι, δεν έχετε να μοιράσετε κάτι. Βαφέ έχει υπάρχει για όλους. Βαφή. Αυτό πήγα να πω κι εγώ. Ναι. Ναι, υπάρχει βαφή για όλους. Λοιπόν, και άλλες ανακοινώσεις. Ο Άρης, η θεατρική παράσταση της Σοφίας Αδαμίδου, τελευταίες παραστάσεις. Έχουμε. Κάτσε τώρα να το δω. Είσαι σίγουρος? Ναι, ρε. Ποιος το έχει στείλει εδώ? Η Σοφία. Την Τρίτη, λοιπόν, στο καρτέλ, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο και Κυριακή στις 9 ολοκληρώνει τις παραστάσεις του Κυριακή των Βαΐων. Ναι. Να το ξέρουμε. Την Κυριακή των Βαΐων. Μου το στείλε τώρα και να το ξέρει όποιος θέλει για να πάει να. Επειδή είναι sold out οι παραστάσεις. Να βρει. Κυριακή των Βαΐων σταματάει. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ένας μονόλογος γύρω από τον Άρη Βελουχιώτη. Ο Τάσος Σωτηράκης παίζει, ίδιος ο Βελουχιώτης. Και ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει κάνει τη σκηνοθεσία του. Φοβερή ερμηνεία. Σωτηράκη και πολύ ωραία σκηνοθεσία βέβαια του Μπισμπίκη. Σαν να βλέπει. Και το κείμενο της Σοφίας είναι πάρα πολύ. Όσοι θέλετε, επειδή υπάρχει κίνηση μεγάλη, σπεύσατε. Κάτι άλλο έχω να πω πριν. Μάλλον να πάμε στη διαφημίση. Έχω και εγώ ανακοίνωση. Όχι, θα προηγηθεί λίγο πολύ. Μάλλον να το πω τώρα. Πιο σημαντικό το δικό μου. Όχι, το δικό μου πιο σημαντικό, γιατί είναι λίγο πολύ. Λοιπόν, Κυριακή 18 Μαρτίου, θα αποδειχθεί πιο σημαντικό, του 2018 μεθαύριο στις 8 στο σχολείο στο δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης. Εκεί γίνονται πολύ ωραία πράγματα σε αυτό το συγκεκριμένο γυμνάσιο. Η πολιτιστική ομάδα τα σπίτια, παρουσιάζει τα σπίτια αφηγούνται. Εκδήλωση συζήτηση με την Αγαθή Δημητρούκα και για τον Νίκο Γκάτσο και τα σπίτια του ποιητή. Η Αγαθή Δημητρούκα είναι η σύντροφος του Γκάτσου. Θα έρθει στο σχολείο και θα μιλήσουν για αυτό το θέμα. Για τον Νίκο Γκάτσο, σε μαθητές τώρα. Οπότε γίνεται την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο σχολείο Μεσσηνίας και Κεφαλινίας. Μια από τις πολύ ωραίες. Κάθε χρόνο κάνουν πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι ωραία γιατί ξεκινάνε από κάτι πολύ ωραίους καθηγητές συνήθως. Με από την Τζέννη ξεκινάνε αυτά. Ναι. Ξέρω εγώ που ξεκινάνε. Ναι. Με την Τζέννη Σιούτη από εκεί ξεκινάνε. Ότι ψάχνουν ωραία και παλεύουν. Δυστυχώς υπάρχουν όμως, σε πολύ λίγα σχολεία αυτοί οι καθηγητές. Βρίσκουν όμως και ωραίους συμμάχους σε παιδιά και τα παιδιά που βγαίνουν από εκεί είναι διαφορετικά παιδιά. Εγώ αυτό έχω να πω, επειδή ξέρω και παιδιά που έχουν βγει, γιατί όταν τώρα έρχονται αντιμέτωπα με τον Γκάτσο και μάλιστα τα σπίτια που έχει μείνει ο Γκάτσο και πώ αυτά τι σημαίνουν και θα μιλήσει σύντροφο του Γκάτσο. Και από το γυμνάσιο. Και από το γυμνάσιο. Αυτό ακριβώ. Ναι. Ωραία επέμβαση που μπορεί, αν θέλει, ένα καθηγητή πέρα από τα στενά πλαίσια του μαθήματος. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Και θα έρθουν και πολλά παιδιά, μην υπολογίζουν ότι μόνο στι σχολικέ ώρε και εξωσχολικέ ώρε θα έρθουν. Αυτό είναι το σχολείο πραγματικά. Έχουμε διαφημίσει, θα πει μετά. Έχω ανακοίνωση μετά. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένα της Πέμπτης, για όσους ακούτε αυτά όλα μαζί, τα ποικίλα. Τι η ανακοίνωση? Βεβαίως, έχουμε μια ανακοίνωση για να ηρεμήσει βέβαια και το κοινό, κυρίως των social media. Γέννηση Αθηνά Οικονομάκου. Άντε. Ναι. Πόσα? Δεν ξέρω. Α. Νομίζω 7 δεν βλέπουν ακόμα τις πρώτες μέρες. Θα περπατήσουν σιγά σιγά. Θύμισε μας λίγο την Αθηνά Οικονομάκου για όσους δεν ξέρουν. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εντάξει, ναι, πάντως, δεν ξέρει να ηρεμήσετε. Τι είναι, TV persona. Μία persona των social media. Α, ωραία. Λοιπόν, να ξέρω ότι ηρεμήσετε. Social media ή τη τηλεόραση. Δεν ξέρω τώρα, άσε με τώρα. Να είναι γερό και το παιδί και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Ναι. Αυτό ηρεμήστε, διαδικτυακοί φίλοι. Έχει χαμό. Μπαίνουν τα πράγματα στη θέση του σιγά σιγά. Χαμό γινόταν πριν πιο πολύ. Φούσκωση κυλίτσα, θα γεννήσει. Θα αυτό με τις έγκυες φέτος. Τι. Πολύ, πολύ. Δεν έχουμε άλλα θέματα, οπότε σχολούμαστε με τις έγκυες. Ναι, εντάξει. Κάτι. Είναι και η Δούκισσα, περιμένουμε τη Δούκισσα τώρα. Γεννάει. Τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω. Σοβαρά. Ναι, ναι, ναι. Με ένα μπόνο. Να καλά. Δεν ξέρω, ελπίζω. Είπε σκληρίδιο. Τόση λεπτομέρεια. Θα μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες. Δεν πρέπει. Αυτά απασχολούν την καθημερινότητα. Νομίζω, ναι. Βλέπω πολύ κόσμο που ασχολείται με αυτά. Γι' αυτό. Προφανώς χυλημένα όλα τα δικά του, όλα των άλλων και ασχολείται και με αυτά. Άλλη μια ανακοίνωση, καμία σχέση με αυτά που είπες εσύ. Η Πανελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου Διοργανώνει πολιτική εκδήλωση τιμής και μνήμης αφιερωμένη στη μεγάλη σφαγή του ΑΕΤΟ. ΑΕΤΟ είναι Αλφα ΕΤΟ. Πρώτο ειδικό τάγμα οπλιτών της Μακρονήσου. Η σφαγή αυτή έγινε 29 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου του 1948. Πάνω από 250 νεκροί. Κρατούμενοι τότε, Μακρονησιώτες. Σκαλούμπακας και όλοι οι υπόλοιποι εκεί, η ωραία παρέα της ωραίας Ελλάδας που είχε νικήσει ή νικούσε εκεί στον εμφύλιο και της μεταπολεμικής Ελλάδας, οι άριστοι, που έστει, οι απόγονοι των οποίων κυκλοφορούν και πήραν και από εποχόνους. Ναι. Είχαν ματοκυλήσει τη Μακρόνησο. Η εκδήλωση γίνεται στις 10.30 το πρωί, την Κυριακή, 18 Μαρτίου, στο άγαλμα της μάνας του εξόριστου, στο Λαύριο, είναι απέναντι. Και γενικώς το Λαύριο είναι μια ωραία υπόθεση, όποιος θέλει μπορεί να το επισκεφτεί. Και με λόγους, την εκδήλωση και γενικώς όλο αυτό το χρώμα εκεί, τα κτίρια, τα παλιά εργοστάσια. Ωραία εκδρομή κοντινή στην Αθήνα. Αυτό γίνεται μεθαύριο. Ωραία. Να θυμίσουμε ότι το άλλο Σάββατο, 24 του μήνα, στο Κρεμλίνο, έχουμε live παράσταση ομιλών με το Σπύρο Γραμμένο. Ναι, στο Κρεμλίνο κάτω. Στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά. Στη Ρωσία, στον Πούτιν. Δεν προλαβαίνουμε, δεν όχι. Προλαβαίνουμε. Φέρω το Σαββίδι πίσω. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε κιόλας. Έχουν όπλα αυτοί. Στο Κρεμλίνο. Σπεύσατε να προμηθευτείτε εισιτήρια, έχει ξεκινήσει ήδη το τέτοιο, η προπόληση και από το Viva και τα λοιπά. Κοιτάξτε να προλάβετε όσοι θα θέλετε να δείτε, θα δούμε και την άλλη εβδομάδα, θα δώσουμε καμιά πρόσκληση. Ή γυφταίοι πάλι, να δώσετε, να δίνετε όπως δίνουν όλοι άλλοι, να δώσετε κι εσείς. Να πω και ένα μήνυμα. Ρίξε και το τραγούδι. Ναι. Ρίξε το τραγούδι, θα το πεις πάνω εκεί. Αυτό είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή που σαν προχτές έφυγε από τη ζωή το 2005, 12 του μήνα, και ο Άκος Δασκαλόπουλος έχει γράψει τους στίχους. Πολύ ωραίο φωτεινό τραγούδι. Βγαίνεις νωρίς να πας στην εκκλησιά, σπάθη κι αστροπελέκι, χτύπανε Θεέ μου τα καμπαναριά κι ο ήλιος πέρασε εκεί. Αχ να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, χάντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Αχ να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, χάντρα στο κομπολόι σου. Ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Από τα παλιά. Όντως φωτεινό. Ανακαλύψτε τα οι νεότεροι. Θυμηθείτε τα οι παλιοί. Ανακαλύψτε και οι παλιοί. Γιατί ο Κουγιουμτζής είναι λίγο με μια τεράστια υπόθεση που αν μπει να ακούσει ένα τραγούδι και σου βγάλει άλλα 50. Θα κολλήσεις και στα άλλα 50. Κολλάς γιατί λες και αυτό και αυτό και αυτό. Ναι. Είναι από τους λίγους που το λες. Πες και την ανακοίνωση να κλείσουμε. Όταν ανακοίνωσε ένα μήνυμα εδώ ο Δημήτρης από την Πράγα, επειδή λέγαμε για τους Χρυσαυγίτες πριν, λέει όπου να είναι η Ελλάδα θα βγάλει και φότο όπου με φίλτρο δαρμένου στους μη δαρμένους Ναζί, έτσι για να μην, λέτε, μην μιλάτε εσείς προβοκάτορες. Έχει στείλει τα κείμενα, τα έχω λάβει τα κείμενα, αλλά δεν έχω πρόβλημα να τα διαβάσω. Επίσης δεν έχει στείλει, κινητό, ρε, να κινητό και μετά. Κάτι επικοινωνία. Βρες έναν τρόπο να στείλει και ένα κινητό. Κι άλλο ένα λέει: εκείνο που είχε ο Σαββίδης στην τσέπη του, μήπως ήταν κοτσαδόρος, ρε παιδιά. Ναι. Μπορεί. Τον καημένο. Δεν αποκλείεται. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, έχει ολίγες διαφωνήσεις. Να τραβάει τον καμένο, γιατί δεν τραβιέται εύκολα καμένος. Κάπως πρέπει να ρημουλκίσεις. Ναι, έχεις δίκιο. Με αυτή την πολύ ωραία εικόνα σας αφήνουμε, γιατί έχει διαφημίσεις και αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Γεια σας.